شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلمندم. به نام خدایی که همیشه همراه ماست. دوستای گلم، شیرین تر از عسلم، سلام. بله، امیدوارم که همتون خوبین. بله خوبین، مگه شما میتونین بد باشین؟ همیشه خوب و سلامتین، اما خب هوا دیگه خیلی سرد شده، باید مراقب باشین، یه وقت ممکنه خدای نکرده سرما بخورین. خب بریم سر وقت قصه‌مون، یه قصه خوشگل. بله، در مورد یه بزغاله سفید و سر به هوا. اسم قصه‌مون هم همینه، بزغاله بازیگوش. جونم براتون بگه، میونه یه گله بزرگ، بله، بزغاله کوچولویی بود. بزغاله کوچولوی قصه ما مثل برف سفید و زیبا بود. یه روز صبح زود مثل همیشه چوپان گله رو برای چرا به صحرا می برد. اون روز هوا خیلی خوب بود. توی راه بزغاله سفید روی یکی از گلها پروانه ای رو دید. پروانه رنگی از روی گل پرید و نشست رو گوش بزغاله. بزغاله سفید که قلقلکش اومده بود شروع کرد به خندیدن. به خودش تکونی داد و برای اینکه پروانه نتونه دوباره روی گوشش بشینه شروع کرد به دویدن. خلاصه بچه ها، بزغاله شاد و خندون می رفت و پروانه هم با شیطنت روی صورت بزغاله سفید نشسته بود. اما بزغاله سفید یه دفعه به خودش اومد و دید وای، از گله جا مونده. دیگه نه خبری از گله و مادرش بود، نه خبری از چوپان و سگ گله. حالا بزغاله سفید تنها مونده بود، نمیدونست چی کار کنه. به خاطر همین شروع کرد به گریه کردن. اتفاقا روباهی از اون اطراف میگذشت. صدای گریه بزغاله رو که شنید به طرف بزغاله سفید رفت و با خودش گفت به به، اینم ناهار امروزم، باید یه جوری این بزغاله کوچولو رو گول بزنم تا بی سر و صدا بلونم بیاد. به خاطر همین لبخندی زد و با مهربونی رفت سراغ بزغاله سفید و گفت بزغاله سفید و ناز، اینجا کجا؟ شما کجا؟ بزغاله با گریه گفت من از گله جا موندم و گم شدم. روباه گفت این که گریه نداره، اشکاتو پاک کن، من همه جا رو خوب بلدم، دنبال من بیا که میخوام تو رو ببرم پیش مامان بزی. بزغاله سفید خوشحال شد و پشت سر روباه به راه افتاد. اما بچه های گلم، بزغاله قصه ما چند قدم که پشت سر روباه رفت یاد حرف بابا و مامانش افتاد که همیشه به اون میگفتن هیچ وقت به حیوانایی مثل روباه و شغال و گرگ اعتماد نکن، حتی اگه اون حیوانای غریبه مهربون بودن و با تو خوب رفتار کردن. برای همین وقتی روباه مکار حواسش نبود، بزغاله سفید بچه تو شکاف یه تخت سنگ بزرگ قایم شد و منتظر مون تا روباه کاملا از اونجا دور بشه. عزیزای من، بزغاله سفید اونقدر ترسیده بود و اونقدر اونجا موند که از خستگی خوابش برد. بزغاله سفید کوچولو که خوابش برده بود با صدای خشخش بوته ها از خواب بلند شد. چند لحظه بعد سر و کله خرگوش خاکستری پیدا شد. خرگوش خاکستری به بزغاله گفت بزغاله کوچولو، اینجا چی کار میکنی؟ بزغاله گفت من با گله بزرگ و پر از گوسفند و میش و بز برای چرا به صحرا می رفتیم، اما من سر به هوا از گله جا موندم. حالام حسابی پشیمونم. خرگوش گفت نگران نباش، من خرگوش باهوش و دانام، بهت کمک میکنم. برای اینکه گله تو پیدا کنی باید قبل از هر چیزی بری سراغ سگ گله. سگهای گله همه با هم دوستن و نشونی همه گله ها رو خوب بلدن. بزغاله با شنیدن حرفای خرگوش خوشحال شد. بعد از بین بوته‌ها بیرون اومد و به همراه خرگوش رفتن دنبال سگ گله. سگ گله وقتی ماجرای گم شدن بزغاله رو شنید، از بزغاله کوچولو چند تا سوال کرد تا بتونه مسیر گله بزغاله رو به اون نشون بده. بله بچه های خوبم، بزغاله سفید به همراه خرگوش خاکستری رفتن به دنبال نشونی که سگ گله به اونا داده بود و هنوز غروب نشده بود که گله بزرگ از دور پیدا شد. مامان بزی با پریشونی، بابا بزی با نگرانی اومدن به استقبال بزغاله سفید و وقتی فهمیدن خرگوش دانا چقدر به بزغاله کوچولو کمک کرده تا بتونه گله رو پیدا کنه، از خرگوش دانا تشکر کردن. بله بچه های گلم، دیدین بزغاله سفید ما فریب روباه و گرگو نخورد، به حرف خرگوش دانا گوش کرد. شمام اگر روزی خدایی نکرده به مشکلی برخورد کردید، میدونین باید چی کار کنین. آقا پلیس دانا و مهربون میتونه به شما کمک کنه. خب کوچولوهای گلم، امیدوارم که همیشه همراه بزرگترا باشین، به حرف اونا خوب خوب گوش بدین تا مشکلی هم براتون پیش نیاد. قربون شما بچه های عاقل و دانای خودم، شب بخیر، خدا نگهدار.